Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir programda yine sizinle beraberiz, sizlerle beraberiz. Sizinle görüşebilme lütfunu bağışladığı için Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Güzeller güzeli, sultanlar sultanı, güzellik nebisi, rahmet nebisi, sevgi nebisi, fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam. Kur'an geldi ve indi. 23 sene boyunca rahmet getirdi, şefkat getirdim. Kendinden önce topluma hakim olan bütün karanlıkları, bütün toz ve dumanı aldı ve dağıttı. Bir sevgi mimarı gibi sahabe-i kiram işittikleri, kabul buyurdukları Kur'an'ı yaşadılar. Yaşadılar ve yaşattılar. Tepeden tırnağa Kur'an'la doldular. Dolup doluştular. Eskiye ait olan her şeyi, yanlış olan her şeyi bir çırpıda attılar. Bir çırpıda yok saydılar. Doğrusu geleneklerin alt üst edilmesi, yanlış geleneklerin ortadan silinmesi zordur. Sahabi o zoru başardı. Bütün alışa geldikleri şeyleri zulüm adına, haksızlık adına, sömürme adına, ezme adına, karanlık adına, İslam'dan önce kazanmış oldukları her şeyi bir çırpıda terk ettiler. Belki kazançlarını terk ettiler. Belki iktidarlarını terk ettiler. İnsanlara karşı serttiler, yumuşadılar. İnsaf yoktu, insaf sahibi oldular. Merhametten yoksundular. Allah'ın rahmet, Rahman ve Rahim sıfatları tecelli etti. Ve bir dünya kurdular. Sevgiden örülmüş bir dünya kurdular. Sövene dilsiz gerek diyen bir dünya kurdular. Vurana elsiz gerek diyen bir dünya kurdular. Birbirlerini seviyorlardı. birbirlerine çirkince muamele etmiyorlardı. Gün gelir de hata yaparlarsa birbirlerine helallik diliyorlardı. Sevgi devşirmişlerdi, sevgi sunmuşlardı. Kur'an onları yetiştirmişti. Ebediyete kadar kalacak vahiy, bütün insanlığın kurtuluş reçetesidir. İnsanlık, bütün diğer ahlaki sistemlerle uğraşmaktan yorgun düştü. İnsanlık çaresizdir. Tek çare ve ölümsüz çare, vahye sığınmak, vahye boyun eğmek, vahyi almak, öğretmek, öğrenmek, yaşamak ve yaşatmaktır. Çünkü inen son ayetlerin birinde, bugün dininizi kemale erdirdim, ekmelt ifadesi kullanılıyordu. İkmal, her bütün tedbirleri düşünmek suretiyle tedbir almaktı. İkmal, kemalin zirvesiydi. Kemal zirve demekti. Bugün dininizi sona erdirdim demiyordum. Dininiz bitti demiyordu, vahiy bitti demiyordu. Ekmelt diyordum. Nimeti tamamladım diyordu. Nimet İslam'dı. Nimet Kur'an'dı. Nimet sünnetti. Nimet Hazreti Muhammed Mustafa salat ve selam ona olsundu. Ve tek bir rıza vardı artık. Bütün diğer dinler, kitabi olsun olmasın, diğer bütün dinler bir kenara konulmuştu. Allah ancak ve ancak İslam'dan razı olacaktı. Radîtu kelimesini kullanıyordum. Allah razı olacaktır müminlerden. Çünkü sizin için diyordu. İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Razı oldu ne demektir? O dinde eksiklik yoktur. Allah bir şeyden razıysa onda gedik yoktur, eksiklik yoktur. İşte siz o dinle muhatapsınız. Eğer o dinden yeterince istifade edemiyorsanız, yeterince alınması gerekeni alamıyorsanız, Allah'ın vaadine rağmen bu din sizi kainata hakim hale getirmiyorsa, dini anlamakta yanlışsınız. Kur'an'ı yeniden okumanız gerek. Ve her dem, ve her meclis, ve her mekan, ve her ortamda Kur'an yeniden anlaşılmalı. Kur'an'daki insan, Kur'an'daki mümin psikolojisi, Kur'an'daki insanlar arasındaki denge, insanı insan yapan unsurlar yeniden ortaya konmalı. Yeniden her bir insan, bir kimyager kendi gözüyle, psikolog kendi gözüyle, siyasetçi kendi gözüyle, bürokrat kendi gözüyle, tabip kendi gözüyle, İlahiyatçı bir başka akış bakışla, velhasılı kelam her meslek erbabı Kur'an'a dönmeli, Kur'an'ını anlamalıdır. İşte o zaman rüşvetin azaldığını, suistimalin azaldığını, dar boğazların kalkıverdiğini, rahmetin insanları kucakladığını, kainatın bir gül ve gülistan haline dönüştüğünü göreceksiniz. Sevecek insanlar birbirini, rahmetle kucaklayacaklar. İşte o zaman kavga bitecektir. İşte o zaman cinayetler kalmayacak. O zaman insan tokatlayan göremeyeceksiniz. İnsana sataşan göremeyeceksiniz. Bunun tek formülü vardır ve reçetesi odur. Eğer Allah ilahsa ki ve rabsa ki öyledir. Eğer o doğru diyorsa ki öyledir. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Eğer o yaratmışsa ki öyledir, o yarattı. O zaman o doğru söyler. O diyor ki kemalinizin yolu, hidayetin yolu Kur'an'a dönüştür diyor. Vahyime dönüştür. O halde insanlığın kurtuluş reçetesi, Kur'an'daki o mükemmel ahlakı, o mükemmel ahlaki sistemi bulabilmek, insanı yaşayabilmektir. Mevla lütuf buyurur. İnşallah, inşallah. Ve siz peygamberin hayatından hareketle mümin olmayı arayacaksınız. Nasıl mümin olmak gerek? Mümin kimdir? Müslüman kimdir? Öyle ya, hırsızlık yapan da Müslümanım diyor. Zulmeden de Müslümanım diyor. Rüşvet yiyen de elhamdülillah Müslümanım diyor. Mazlum da Müslümanım diyor. Zina işleyen de Müslümanım diyor. Zina işlenen de Müslümanım diyor. Kumar oynayan da Müslümanım diyor. Birkaç şişe devirmiş, yolda yürüyemeyen de Müslümanım diyor. Hangisi doğru? Veya Müslümanlık hiçbiri değil mi? Veya Müslümanlığı mı yanlış biliyorlar? Yanlış mı öğrettik? Yoksa yanlış şeyle mi oyalanıyorlar? Yoksa onların dini Kur'an'da anlatılan din değil mi? Doğrusu bunları sorgulamadık. Bunları konuşmadık. İnsanlar bunları konuşmadılar. Konuşmayınca herkes hatasında ısrar etti. Herkesin gönlünde yatan din kendi dini oldu. Kimse dinini Kur'an'a ve peygambere, onların o ölümsüz prensiplerine sağlamlayarak, sağlamasını yaparak elekten geçirmedi, süzgeçten geçirmedi. İşte bugün bu sohbetimizde belki birazını, bazı beşeri münasebetleri Kur'an'ın ve sünnetin özellikle perspektifinden bakacak, bakacak, anlayacak, tartacağız. Müslüman mıyız? Veya ne kadar Müslümanız? Ve sohbetin başında şunu ifade edeyim. Tenkit cümlelerinin içine kendimi de dahil ediyorum. Eksiyiz derken öncelikle kendimizi başa koyuyoruz ve sonra size cümlelerimiz. Onun için cümlelerimi takip ederken hoca ak kaşık gibi öftedir demeyiniz. Önce biz kendimizi koyuyoruz öne, sonra siz. Nezaket var mı hayatımızda? Şefkat var mı? Ve diğerini kendimizden üstün görme, diğer gamlık demişler buna. Başkasının gamını, kederini, ıstırabını kendinize keder edinme, gam edinebilme. Nezaket, nazik olma, okşayabilme, rahmet gibi tarayabilme. Öyle ya Allah Resulü öyleydi. Son derece güzel huyluydum. Güzel huylu olmamızı emrediyordu. Naziktim. Hep tebessüm buyururdum. Sürekli yüzünde bir parıldama vardı. Açıkça görülen bir nur vardı Allah Resulü'nün. Ne kadar naziktim. Bazen Mekke Medine sokaklarında dolaşırken, geçen sene hacda biraz o gözle etrafa bakıyordum. Peygamber şehri Medine'de yere sümküren, tüküren insanları gördüğümde ne kadar burkuluyordum. Peygamber şehrinde yere tükürmek. Demek biz hiç nazik değiliz. Peygamber'e karşı nezaketimiz hiç mi hiç yok. Edebimiz de yok. İmam Malik'i düşünüyorum da, Medine'de Allah Resulü toprağın altında diye ilerlemiş yaşına rağmen Medine'de deveye binmeyen Malik'i düşünüyorum. edeb-i hayasından, bir de hacca gelmiş Medine'de yürürken yere tükürmeyi normal bir gelene gibi gören hacıyı düşünüyorum. Ne kadar farklı. Öyle ya, bir gündü yere tüküren birini görmüştü Medine-i Münevvere'den. Yüzü birden rengi attı. Muhterem Nebi'nin bize temizliği, nezaket, nezaheti gösteren peygamberin yüzü kızardı birden. Öylesine ki sahabi koşuşuyordu, atılmış olan tükürün üzerine kum serpiştiriyordu peygamber görmesin diye, daha çok görüp üzülmesin diye. Temiz olmak. Neden kirliyiz acaba? Neden peygamber gibi temiz değiliz? Temizliği sevmiyoruz. Sokaklarımızın önü neden kirli? Diyeceksiniz ki hocam, kalbimiz kirlenmiş onun için. Doğru. Kalbimizin içindeki pası silemedik ki iş sokağa dönüşsün. Saçı başı dağınık adamlar görüyordu. Nazik ve temiz olmak dedim ya. Giyimde nezaket, giyimde zarafet, görünümde zarafet, zarif olmak, güzel giyinebilmek imkanı nispetince. Öyle buyuruyordu. Saçı başı dağınık, darmadağınık adam görünce neden diyordu bu adamlar? Saçlarını yıkayıp taramıyorlar. Gün geldi biz saçı başı dağınık olmayı dervişlik bildik. Ne yanlış bilmişiz meğer. Dervişi eğer takva olarak kabul ediyorsan kimse peygamberden takvalı olamaz.